لمحہ لمحہ شمار کر بس آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا جو پیار کرتے ہیں مصطفیٰ سے جو پیار کر نوکری تاجدار کرتے ہیں نوکری تاجدار ان پہ غر دمی درود پڑھتے ہیں ان پہ غر دمی درود پڑھتے ہاں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کر آپ کا انتظار